гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі ў Беларусі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску не ўдалося пакуль падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега, журналіст Віталь Тарас. Адразу пасля навінаў. У Менску 18-я гадзіна, у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле апошніх удакладненых звестак, у выніку тэрарыстычнага акту ў Іраку не менш як 50 чалавек забітыя і 150 параненыя. Нападнік самагубца падарваў бомбу ў натоўпе людзей, якія хацелі запісацца на працу. Выбух адбыўся на ўскрайку гораду Тыкрыт, што ў 130 кіламетрах на поўнач ад Багдаду, на пункце запісу навабранцаў у паліцыю, загіблыя пераважна маладыя мужчыны, якія прыйшлі на прызыўны пункт у спадзяванні знайсці працу. У цэлым узровень тэрарызму ў Іраку знізіўся ў параўнанні з пікам у 2006-2007 годах, аднак тэрарыстычныя напады не спыняюцца. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заявіў сёння, што Расія не змяняла сваёй пазіцыі адносна палестынскай дзяржавы ад таго часу, калі ў 1988 годзе прызнала яе незалежнасць. Мядзведзеў знаходзіцца цяпер з візытам у Палестыне. У горадзе Ерыхоне на заходнім беразе Ярдану прэзідэнт Расіі правёў супольную з прэзідэнтам Палестыны прэсавую канферэнцыю. У часе свайго выступу Дмітрый Мядзведзеў сказаў: Россия свой выбор сделала давно уже, в конце 80-х годов. Мы поддерживали и будем поддерживать неотъемлемое право палестинского народа на создание собственного государства, независимого, территориально единого, жизнеспособного, со столицей в Восточном Иерусалиме. Сказаў Дмітрый Мядзведзеў. У часе ягоных перамоваў з прэзідэнтам Палестыны Махмудам Абасам абмяркоўваліся перспектывы аднаўлення ізраільска-палестынскага мірнага дыялогу. Расія разам з США, Еўразвязам і ААН з'яўляецца пасярэднікам у мірных перамовах на Блізкім Усходзе і імкнецца адыгрываць больш актыўную дыпламатычную ролю ў рэгіёне. Сёння пазней Мядзведзеў з заходняга берагу накіруецца ў Ярданію. У Ізраілі арыштаваны баснійскі сэрб, якога падазраюць у вайсковых злачынствах. Паводле следства, Аляксандр Цветкавіч, які быў шараговцам войска баснійскіх сербаў, мае дачыненне да забойства 8 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. Запыт пра выдачу Цветкавіча быў накіраваны ў Ізраіль баснійскімі ўладамі. У 2006 годзе Цветкавіч ажаніўся на габрэйцы, пераехаў у Ізраіль і атрымаў грамадзянства гэтай краіны. У цэнтры сталіцы Тунісу каля сотні чалавек сабраліся, каб выказаць пратэст супраць уваходу ў склад сфармаванага ўчора ўраду нацыянальнай еднасці міністраў, якія займалі пасады ў папярэднім урадзе. Удзельнікі маніфестацыі былі разагнаныя паліцыяй. Нягледзячы на тое, што ў новы склад ўраду ўвайшлі некалькі прадстаўнікоў апазіцыі і грамадскіх арганізацый, ключавыя пасады, а менавіта міністраў замежных спраў, абароны, ўнутраных спраў, фінансаў засталіся ў руках прадстаўнікоў зрынутага днямі былога прэзідэнта Бен Алі. На ўсходзе Таджыкістану праходзіць аперацыя супраць групы баевікоў апазіцыйнага палявога камандзіра. Адначасова сілавыя структуры вядуць пошук аднаго з галоўных арганізатараў нападу на калюну ўрадавых войскаў летась у верасні. Тады загінулі 28 вайскоўцаў. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Афіцыйнаму Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на пастаўку расійскай нафты ў Беларусь. Памёр наш былы калега Віталь Тарас. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Заўтра месяц ад моманту затрымання бальшыні апазіцыянераў, абвінавачаных у нібыта арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня ў Менску. Нічога істотнага пра лёс арыштаваных дагэтуль не высветлілася. Бальшыня адвакатаў ад мінулага году не могуць трапіць у следчы ізалятар КДБ да падабаронных. Толькі днямі родныя некаторых зняволеных атрымалі ад іх першыя кароткія лісты. Расказвае Ігар Карней. За апошнія дні блізкія паводле зместу лісты атрымалі родныя экс-кандыдаты ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і Владзіміра Някляева, лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, а таксама журналістак Наталі Радзінай і Ірыны Халіп. Надзея Максімаўна, маці Наталі Радзінай, кажа, што нічога істотнага ў запісцы няма. Здароўе нармальнае, ежа таксама. Подконтрольная, так думаю. Один и тот же. Вроде бы сегодня должна адвокат быть там, у них работать. Да, собиралась сегодня надо к ней. Месяц прошел, тяжко? Уже зараз трошки крияло, а одразу то все было. Ой, тяжко и страшно, конечно. Крыху больш удалося напісаць Ірыне Халіп. Маці Люцына Юрыевна ліст ад дачкі атрымала сёння. Піша, што ўсё добра, не турбуйцеся пра мяне, спадзяюся на хуткую сустрэчу. Бібліятэка там вельмі добрая, чытае шмат. Цікавіцца дачкай, што мы яму сказалі пра яе адсутнасць. Хотя я про это писала, видать, не отрымала. Мы сказали, что ты ехала далеко или худко приедешь. Ну, такое. Потом, что не турбуйтесь, я не в полоне, я просто набываю новый дослед. Ну, я уже была счастлива, что отрымала лист, потому что кольки дзён прошло, ни адвокат не бачу, никто не бачу. У сям'і Халіп еще одна радостная новина. После складанной операции на вачах вышел со шпиталя батька Ірыны Владимир Трофимович. Разом с тем адвокаты нічога не могуць супрацьпаставіць сістэме і ад сваіх падабаронных па-ранейшаму ізаляваныя. Павел Сапелка, абаронца Андрэя Саннікава, спадзяецца на тое, што, магчыма, больш пашчасціць у дзень, калі споўніцца месяц ад дня зняволення. Сегодня точно нет, завтра, я думаю, может быть, сделать демарш. Попробовать зайти туда. Напярэдадні сваякі некаторых палізняволеных наведалі амбасаду Вялікай Брытаніі ў Менску і сустрэліся з брытанскай амбасадаркай Розмары Томас. Жанчыны расказалі кіраўніцы дыпмісіі пра буральны ліст беларускай амбасады ў Лондоне, які тыражуе хлуслівыя сведкі пра курортныя ўмовы ўтрымання вязняў у КДБ. Гаворыць Вольга Бандарэнка, жонка Дмітрыя Бандарэнкі, даверанай асобай Андрэя Саннікава. Расказвалі, як выступіў беларускі пасол в Англіі па поводу условій нашых родственников с содержанием. В первую очередь мы после этого записывались туда, чтобы они получили полную информацию. Относно физического и морального стану мужа Вольга ніякай информацией не володая. От Ірыны Халіп пришло письмо утром, так я сбегала, посмотрела тоже почтовый ящик, от него 29 числа вообще ничего. Адвокатов просто так, без допросов, никто еще ни разу не попал. Хоть письма стали последние приходить, видимо, ну ничего не пишут там криминального. Их лучше бы вычеркивали, что ли, они на письма доходили. Ну это, я думаю, как раз вот после того, как пошла шумиха в прессе, пускай последние письма пришли, то бы радость. Хоть бы мне одно письмо пришло последнее, то бы я была счастлива. Сегодня 30 дзён с того моменту, как у изолятора КДБ обвестил голодовку экс-кандидату президенты Микола Статкевич. Однако никакой информации про то, как протяглая голодовка отбилась на здоровье политика, нема. Поплечники Статкевича и его адвокат от минулого года ничего про его стан не ведают. Сёння бацька Мікалая Статкевіча Віктар Паўлавіч атрымаў ад сына паштоўку. 19 студзеня Віктару Статкевічу споўніцца 85 гадоў. Сын павіншаваў яго з юбілеем. Пра галадоўку ў допісе не ўзгадваецца, але бацька кажа: «Я ведаю, што сын трымае галадоўку. Ведаю, што яго могуць толькі гвалтоўна не карміць, каб не памёр, бо сам ён не спыніцца. Таму вельмі непакоюся за яго. Атрымліваю цяпер шмат лістоў і паштовак ад самых розных людзей. Нават не чакаў такой падтрымкі. Дай Бог, каб усё было добра». Сябры БНФ на Гарадзеншчыне ад сённяшняга дня распачынаюць акцыю падпісання паручэнняў. Сябры партыі, а таксама ўсе ахвотныя змогуць паставіць свой подпіс пад блянкам асабістага паручэння за вязняў, якія знаходзяцца ў турме КДБ, каб на час следства іх адпусцілі на волю. Падрабязней Міхал Карневіч. Актывіст абласной структуры БНФ Максім Губарэвіч кажа, што сябры партыі падтрымліваюць рашэнне сойму і таму ўзяліся за гэтую справу. Са слоў Губарэвіча, ён бачыў, як у Менску сотні звычайных грамадзян ставяць свае подпісы пад падобнымі бланкамі. Гэта важна не толькі плану юрыдычнага, мы ўсе разумеем, у якой краіне жывём, што далёка не ўсё залежыць ад закона, але гэта важна нават у плане салідарнасці з тымі людзьмі, якія знаходзяцца зараз у зняволенні, каб тыя сілавыя структуры, якіх трымаюць у зняволенні, бачылі, што ёсць людзі, звычайныя людзі, неабыякавыя лёсам гэтых палітвязняў, якія гатовы паручыцца толькі дзеля таго, каб іх выпусцілі на волю. Максім Губарэвіч распавядае, што подпісы яны збіраюць за ўсіх палітвязняў, незалежна ад партыйнай ды іншай прыналежнасці. У Слоніме акцыю паручальніцтва таксама падтрымалі сябры раённай арганізацыі БНФ. Кіраўнік структуры Іван Шэга распавядае, што дагэтуль сябры партыі пішуць лісты і дасылаюць паштоўкі вязням амерыканкі, што да акцыі паручальніцтва ён лічыць, што гэта трэба рабіць, хаця ў нашых умовах наўрад ці выйдзе нейкі плён. Это ж не демократичная держава, где можно нечто такими вот добиться. Тут это, ну так, проявление солидарности, але я кажу, это какие объявления голодовки, абсолютно вот в наших умовах не денежа, потому что аморальная полностью улад. Еще один сябра слонимских активистов, Олесь Масюк, лечит, что зараз как раз той момент, коли треба выкористовывать усе махчимые методы для вызволения вязнев. Скажем так, любая форма подтримки некой, что мы, ну, как солидарности, я лечу, что треба, ну, как бы все формы выкористовывать, все, что мы можем, то есть это. И это такая так само нормальность, ну, как бы форма солидарности. Меньшее питание, насколько там это, ну, как бы эффективно, но все равно, ну, это как бы при нашем сегодняшнем режиме. Ну, в принципе, я думаю, любая тема, все, что мы можем, то повинны робить. Актывіст са Смаргоні Лезер Гачоў лічыць, што акцыю паручальніцтва варта распаўсюджваць па ўсёй краіне, не абмяжоўваючыся адной гарадзенщиной. І тут, в принципе, усе законныя метады маюць сэнс. Это адзін з тых варыянтаў вызвалення рэальных такіх, которые маглі ў нармальнай дэмакратычнай дзяржаве працаваць і, ну, мець нейкае дзеянне на ўладу. Алесь Дзергачоў са Смаргоні. Выслухайце Радыё Свабода. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Лукашист позвонил на свобод, сказал, треба не пускать этих позиционеров туда вот, за границу, в Польшу. Там и КГБ слухает всех, чтобы никуда никто не ехал. А я хочу еще так сказать, что лучше бы нашему этому советскому товарищу президенту сделать вешальницу там на площади, да еще вешать этих людей, всех казнить, и вообще никто не поедет. И когда-то фашист вешал Вильгельм Куба, там партизан вешал даже таблицу. І от йому Лукашенку треба вішати такі на позиціонерах таблички. Позиціонери. І ніхто буде боятися, і ніхто нікуди не поїде. У мене меркування таке. Ось я живу у Білорусі. Добра держава наша. Єсть дисципліна, єсть президент, єсть правопорядок. Добрі люди живуть. Ніхто не виходить на вулиці, нічого. Це ось опозиціонери, які за чужі гроші все це роблять. Це преступно. Чого лізе Запад к нам сюди? Ну чого сюди тягнуться? Чого? Нехай у себе там розбираються. Там хапає в них опошніх проблем стільки, що не дай Бог. О, нехай поглядять, що в Киргизії робиться, все в Тунісі. А пам'ятаєте, що робилося в Вен? Коли это Дурчиля штурмовали. Ніхто там про это Запад не говорив. А от я уцепилися за эту Беларусь. Недобре так робить. Россия, ты выкормила для белорусского народа монстра. И, несомненно, уже понимая это, все же приносишь в жертву братский народ в угоду своим интересам. Благодаря России ему удалось так укорениться, вколотить в головы простодушных людей догмы не лучших для страны времен и окружить себя лизоблюдами и дельцами от политики. Россия, не покрывай себя позором сотрудничества с тираном и россиян не предавай, живущих в Белоруссии. Европа, не повторяй ошибок России. Диктатор по определению не может быть ни союзником, ни надежным партнером, ни тем более демократом. Оккупирование хвоста постепенно, по частям, не является собой благоразумие. Решительных санкций боятся те, кто привык жить за чужой счет, да плевать в руку дающего. 31 января – День надежды. У громадстве кажуть, дурная птушка, дурные спевы. Коли поравновывать, дурные проводиры, дурные размовы. Ведаете, у кожного выказывания нашего Александра Григоровича прага до влады. Ось на ком этих санкций. санкций. Санкции не супрот народа. Как каже Лукашенко, клочок земли в центре Европы. Вот коли б он займал у Кремле, вот это был бы велизарный ковалок уже земли. А так это клочок земли, Прага до влады. Ведаете, ну, краины Прибалтики, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, та и Португалия. Она ж не каже, что это ковалок земли. Шановный господар Лукашенко, это особисто для меня Беларусь, это мать, родима, мазы кантри по-ангельски, если это выказаться. Для вас это только ковалок земли. И добро, что применит санкции, даже самые жесткие. Еще раз наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свободу в Праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Свояки политвязнів сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмари Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19 снежня у Менску. Батька Миколи Статкевич отримал от его веншавальную паштовку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата в президенты Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городні почали збор подписів за тих, хто хоче стати поручителем за в'язнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційно в Мінську покуль не удалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр білоруського пен-центру і білоруської асоціації журналістів. Віталь Тарас помер у ноч на 18 студзеня пасля цяжкай і працяглай хваробы. 6 траўня яму было б 55 гадоў. Пры мікрафоне Валентына Аксак. Ён нарадзіўся ў сям'і патомных менскіх інтэлігентаў. Бацька Валянцін быў паэтам, перакладчыкам, публіцыстам. Маці Рэгіна доўгі час працавала на тэлебачанні. Дзед Яфім пакінуў след у беларускім мастацтве. Выбар прафесіі, жыццёвых прынцыпаў і грамадзянскіх перакананняў для Віталя быў абумоўлены радзінным выхаваннем і традыцыямі. Прыгадвае сакурснік па факультэце журналістыкі і сябар па жыцці Сергей Дубавец. Для мяне Віталь быў узорам сябра, узорам професіянала. Калі я на кагосьці хацеў быць падобным у прафесіі, дык гэта да яго. Ну, увогуле, это быў адзін з самых лепшых людзей, якіх я ведаў. Ну і трэба сказаць, што Віталь быў маім хросным сынам. Таму гэта такая страта асабістая. Віталь Тарас пэўны час працаваў на беларускім тэлебачанні, у газетах «Літаратура і мастацтва», «Культура», «Расійскай общай газеце», у беларускай службе «Радыё Свабода». Пасля вяртання з Прагі ў Менск супрацоўнічаў з тыднёвікам «Наша Ніва», гаворыць шэф-рэдактар «Нашай Нівы» Андрэй Дынько. Віталь Тарас быў узорам прынцыповасці. Як толькі з'явілася магчымасць, ён смела выбраў працу ў незалежных СМІ. Пасля ён зробіць яшчэ адзін прынцыповы выбар. Ён вернецца ў Беларусь і пяройдзе да супрацоўніцтва з нашай Нівай, з падпольнымі выданнямі. Гэта давала малыя грошы, а падпольныя выданні былі рызыкай. І тым не менш ён лічыў, што ў гэтай сітуацыі, якой ёсць, ён павінен гэта рабіць. Гэта быў унікальны публіцыст са стылем, які немагчыма зблытаць. Светлая памяць. Выбраныя публікацыі склалі дзве кнігі. «Звыклае зло» выйшла ў 2006, а «Хроніку бягучых падзей» Віталь выпусціў у лютым 2010 году, прысвяціўшы яе памяці бацькі. Апошнія 2,5 гады ён жыў з дыягназам прысудам, але гэта яго не зламала, распавядае сябар, бард і журналіст Зміцер Бартосік. Ён жыў абсалютна поўным жыццём, поўным у творчасці, поўным жыццём у быце. Мы часта збіраліся, мы размаўлялі, мы смяяліся, мы спявалі. Ён быў вельмі неабыякавы чалавек да ўсяго, што асабліва тычыцца будучыні Беларусі. Ён ніколі не дазваляў сабе ныць, адчайвацца. Жонка Віталя Тараса Алена пригадала, як калісьці, калі ён ехаў на працу ў Прагу у рэдакцыю беларускай службы «Радыё Свабода», калегі падарылі яму саламяны капялюш і лапці, як сімбаль хуткага вяртання на радзіму. І ён вернулся, і капялюш на лысай гары вісіць, і лапці трошачкі дзюрачкі ёсць, но не далі сносіцца. Жыццё кароткае. Развітанне з Віталём Тарасам пачнецца 19 студзеня апоўдні. Дома на вуліцы Чырвонай 3, кватэра 22. Пахаваюць яго на паўночных могілках сталіцы. Адразу пасля смерці Віталя Тараса супрацоўнікі міліцыі, якія прыйшлі ў дом, каб канстатаваць смерць, узялі ў яго ўжо нябожчыка адбіткі пальцаў. Ён у свой час адмовіўся гэта зрабіць, а вы не зможаце, сказаў міліцыянт шакаванай сям'і. Пра Віталя Тараса узгадваюць сёння і мы, ягоныя былыя калегі. Слова дырэктару беларускай службы «Радыё Свабода» Александру Лукашуку. Апошні ліст ад Віталя Тараса я атрымаў на пачатку мінулага верасня. У той дзень споўнілася б 80 гадоў ягонаму бацьку, бліскучаму літаратару, смеламу чалавеку. І я змясціў свае ўспаміны пра сумесную з ім працу ў нас на сайце. А Віталь пісаў: «Дзякуй, Александр, за добрыя словы пра бацьку, ўсё праўда. Так надарылася, што мы сёння пілі за яго маёй маці, акурат пад фотаздымкам, на якім мой бацька разам з вашай жонкай. Яшчэ раз шчыры дзякуй, Віталь». Віталь стаў першым журналістам з Беларусі, якога я, як дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода», запрасіў на працу ў Прагу. Потым з Менска мы рэгулярна запрашалі журналіста папрацаваць некалькі гадоў у галоўнай рэдакцыі. Каманда ўвесь час абнаўлялася і абнаўляецца, але ён быў першы. Калі сёння мы сабралі і выставілі на сайце свабода.org усе публікацыі, праграмы, перадачы, якія стварыў Віталь на свабодзе, стала відавочна, што там схавана некалькі кніг. Інтэлектуальныя пошукі еўрапейскай ідэнтычнасці, даследаванні таталітарызму і закрэтных службаў, маральныя дылемы свабоды і журналісцкай адказнасці. Віталь Тарас працаваў у эфіры 22 чэрвеня 2003 году. Менавіта з яго вуснаў у той дзень Беларусь уведала пра смерць Васіля Быкава. Сам Віталь потым гаварыў, што гэта быў найважнейшы жывы эфір, які ён адкрываў. Васіль Быкаў блізка сябраваў з бацькам Віталя і вельмі добра ставіўся да сына. Апошняя наша сустрэча адбылася падчас прэзентацыі кнігі з бібліятэкі «Свабоды» Сергія Дубаўца «Як». Ён быў яе рэдактарам, аўтарам пасляслоўя і выступаў у перапоўненай залі Менскай філармоніі. Яму доўга і цёпла пляскалі. Многія ў залі яго любілі і паважалі. Шмат такіх і сярод слухачоў «Свабоды». Вечная памяць. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам «Свабоды». Званіце 266-39-52. Пішыце: паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Корэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях «Радыё Свабода». На журналістаў незалежных СМІ ідзе ў гэтыя дні сапраўднае паляванне. Суд Маскоўскага раёну Менску пакараў журналіста Барыса Гарэцкага 14 суткамі адміністрацыйнага арышту. Суддзя прызнаў яго вінаватым ва ўдзелі ў акцыі пратэсту ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Барыса Гарэцкага затрымалі напярэдадні каля будынку КДБ, дзе ён запісваў сваякоў зняволеных паводле крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. У той жа дзень быў складзены адміністрацыйны пратакол за нібыта ягоны актыўны ўдзел у акцыі пратэсту. Падчас судовага паседжання гаворка вялася пра адсутнасць журналіста польскага радыё акрэдытацыі Міністэрства замежных спраў Беларусі. Аднак пакаранне зняволеннем Барыс Гарэцкі атрымаў за нібыта выгукванне антыдзяржаўных лёзунгаў і непадпарадкаванне міліцыянтам. Барыс Гарэцкі сваёй віны не прызнаў. Не згодзен, так мой адвакат абскардзіць гэты прасуд. Лічу гэта ціскам на прэсу, якая присутничала на площі і виконувала свій журналістський долг. Присуд абсолютно не відповідає речаїсності і тому, що відбувалося 19 снежня. Супроть Бориса свідчили міліціянт Московського відділу міліції Андрій Кірчук і участковий Дмитрий Кротов, який складав протокол. І не блиталися у показаннях, але агулом з їх свідченнів виникало, що одночасно з виконанням журналістських обов'язків Борис Гарецький вигукував «Сыходь і живе Беларусь» і гэткім чынам браў актыўны ўдзел у падзеях. Вось гэта пракаментаваў прысутны на судзе моладзевы дэмакратычны актывіст Зміцер Хвідарук. Па тым меркаванні судзі, што кожны, хто прысутнічаў, нават журналіст, відаць, супрацоўнік праваахоўных органаў, мог таксама выкрыківаць, як яны кажуць, ці дзяржаўныя лозунгі і прымаць удзел у несанкцыянаванай акцыі, то варта, напэўна, звярнуцца з просьбай яшчэ здымачную групу беларускага тэлебачання з дзяржаўнага адправіць таксама на 14-15 сутак. І аштрафаваць, напэўна, все там 8 ці колькі тысяч супрацоўнікаў спецназу, ОМОНу і супрацоўнікаў унутраных спраў. Суд не ўзяў пад увагу сведчанні маці Бориса Эллы Оліны, якая прысутнічала на месцы падзеі як журналістка газеты «Новы час». Яна заявіла, што Борис Гарецкі запісваў інтэрв'ю, перадаваў паведамленні праз тэлефон і гэтак выконваў свае прафесійныя абавязкі. Таксама не былі ўзяты пад увагу і раздрукоўкі журналісцкіх матэрыялаў Бориса Гарецкага, а таксама пісьмовае пацверджанне кіраўніка «Радыё Рацыя» Евгена Вапы. Прэсава сакратарка Беларускай асацыяцыі журналістаў Яна Мельнікава гэтак пракаментавала новы выпадак прысуду над незалежным журналістам. Той факт, што зараз суддзя кажа, што выкананне прафесійных абавязкаў не замінае журналісту выкрыкваць лозунгі, то, напэўна, суддзя не разумее, што такое прафесія журналіст. Мы ўсе ведаем добра, што Борис Гарецкі прафесійны журналіст, які не мог сабе дазволіць адначасова з тым, як перадаваць на сваё радыё звесткі, адначасова выкрыкваць нейкія лозунгі, трымаць цягі ці рабіць яшчэ нешта такое. Зразумела, чаму гэта зроблена? Гэта помста журналістам за нашу прафесійную працу. Адбываць 14 сутак зняволення Борис Гарецкі адпраўлены ў турму на вуліцы Акрэсціна. У Магілёве затрыманы бабруйскі журналіст Яўген Васькович. Другія суткі ён знаходзіцца ў ізалятары. Учора маці 19-гадовага хлопца паведамілі, што ён асуджаны на 10 сутак за хуліганства. Працяг тэмы ў Андрэя Белагубава. Вядома, што Яўгена Васьковіча затрымалі раніцай 17 студзеня. Пра гэта першай даведалася ягоная маці Рушання Іванаўна. Ёй тэлефанавала супрацоўніца магілёўскай міліцыі, якая і паведаміла, што сын арыштаваны на 10 сутак. Падзяліла, што па 16 декабря спакуляла. Он будзе толькі 10 дней ще в Магілёве. Я говорю, можуть передачу, і я приеду. Вона говорить, ти этого нічого вам не разрешать. Я говорю, а как будь її сучор, бо що одразу ісключати на арти з університету, за высветліць, калі асудзілі Яўгена Васьковіча, не ўдалося. У магілёўскіх судах і бабруйскім параілі напісаць афіцыйны запыт. Супрацоўнік магілёўскага ізалятара часовага ўтрымання пацвердзіў, што Яўген Васькович знаходзіцца там. Да, содержится такой. Он задержан по подозрению совершения преступления. Якое менавіта злачынства здзейсніў Васькович, таксама высветліць пакуль не ўдаецца. Яўген Васькович за ўдзел у акцыі пратэсту на плошчы незалежнасці 19 снежня адседзеў 12 сутак адміністрацыйнага арышту. 11 студзеня хлопца дапыталі ў КДБ. Пасля допыту Яўген сцвярджаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што настаяў, каб у пратаколе было напісана, што ён і надалі будзе ўдзельнічаць у мірных акцыях пратэсту. Гэтая заява, паводле Анатолія Санатенкі, рэдактара газеты «Бабруйскі кур'ер», дзе працуе Яўген, і стала матывам для зняволення. Вот это, наверное, мінскі разлів. Прошло 6 дней, поэтому информация поступила в центр, была проанализирована, и они решили ударить по нему еще раз. Но он не арестован, задержан. Если его меняют в административном правонарушении, как они говорят, то в течение 72 часов его могут держать до суда. Апошний раз Васьковича бачили на воле 16 студеня. Ён удзельнічаў у магілёўскай акции солидарности с политзняволенными. Супрацоўники милиции здымали пикет на видео. После акции Яўген сышоў без инцидентов с милицией. Яўген Васькович вучыцца завочна ў Магілёўскім універсітэце імя Куляшова. 17 студзеня, у дзень затрымання, ён меўся здаваць іспыт па беларускай мове. Ён сябра стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». З якой мэтай КДБ робіць пагромы ў апазыцыйных партыях, праваабарончых арганізацыях, незалежных СМІ? Адказамі берасцейцаў цікавіўся наш корэспандэнт. Как зачем? Диктат просто идет, диктат. Непонятно, зачем какая-то все делается. Если нет, это только в российскую прессу можно достать. Не знаю. Кому-то нужно. Чтоб молчали, вот и все. Чтоб не делали то, что не надо. Ну, это вопросы Лукашенко, обращаться надо, наверное. Вся власть Лукашенко, поэтому все так это делается. А кто его знает, кто для чего? Даже и не предположу. А это я от политики далека. Я знаю, почему же, что... Не, вы не по адресу обратились к кому-нибудь, кто... А вы знаете, даже без понятия. Мы факт, что сами, ну, не местные, ну, из деревни приехали. Все это все ясно, всем все это понятно. Все это на политической основе. Ну, о чем тут можно говорить? По-моему, тут все так, все предельно ясно. Просто строится из ничего, так сказать, тайно. Ну, а тут, по-моему, всем все ясно. Все это на политической основе. Ну, естественно, естественно. Вот это кому-нибудь надо. Если честно, я не вникаю, в интернете не лажу, ничего не смотрю, потому что как бы там ни было, вряд ли мы что-нибудь в состоянии изменить. И вряд ли мы что-нибудь сможем изменить в ближайшие 10-15 лет. Узурпируют власть, принцип 15. Ну, это политика, конечно. Поддержка президента, чтобы как-то оправдать свои действия. Но это чисто с этого. И избавиться от конкурентов. Опытание на улицах Берасте. Новую белорусскую речаисность будут обмарковывать сегодня эксперты «Свободы». У экспертизе «Свободы» передача на тему, чи отбывается эволюция режима. После 19 снежня политический тренд Беларуси пошел у інший бок. Чи изменяется политическая природа белорусского режима? Чи изменилась его электоральная поддержка? Какие перспективы экономической либерализации? Это питання обмерковываю за круглым столом экспертизы «Свободы» политолог Сергей Николюк и директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич. Ведет передачу Валер Карбалевич. Экспертиза выйде в эфир хвилину праз 20. Вы на хвалях Радио Свободу в праской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. Свояки политвязни сустрелись с амбассадором Великобритании у Беларуси Розмарой Томас. Адвокаты по-ранейшему изоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачивают за подеи 19-го снежня у Менску. Батька Миколы Статкевич отрымал от его веншавальную паштоку. Про голодовку у дописи не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президенты Иван Куликов. Сябры партии БНФ у городни почали сбор подписов за тех, кто хочет стать поручителем за вязнев, которые находятся зараз у турме КДБ. Официально в Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты в Беларусь. На 10 суток арештованный журналист бобруйского курьера Яуген Васькович. Помер Виталь Тарас, наш былый коллега, публицист, сябры белорусского пен-центру и белорусской ассоциации журналистов. Официальному Менску покуль не удалось подписать контракты на поставку российской нафты в Беларусь. Это питание поедет вырашать у Москву премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Тем часом на белорусских нафтоперапрацовчих заводах кажут, что нафтовые сыровины хопит только до конца месяца. Больше подробязно нагадывает ему Олесь Дашчынский. Пастаўкі расійскай нафты спыненыя ад 1 студзеня гэтага году. Перамовы, якія пачаліся яшчэ на мінулым тыдні, не прынеслі поспеху. І цяпер пытанне выносіцца на ўрадавы ўзровень. У апараце віцэ-прэм'ера Расіі Ігара Сечына не раскрываюць сутнасць спрэчкі і пазіцыю расійскага боку. Переговоры ідуць, поэтому до окончания переговоров мы не раскрываем ни сути, ни деталей. Узгаднять формулу цены для белорусских НПЗ поедет 20 студеня в Москву премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. Контракты повинны быть подписаны до конца этого тыдня, бо на белорусских НПЗ могут скончиться нафтовые резервы. Один супрацовников «Нафтану» господар Сергей сказал «Свободе». Смерть очень даже плохо. Может, до конца хватит января и все. Ну, так и так мы работаем не на полную. Нефти нету загрузки хорошей. Ну, они собирают вот это чавица там венесуэльская, которая прошла, может, казахстанская, там мазут какая-то там что-то. А эту нефть нет российской, которая. Мы даже не знаем, что будет дальше. Мазырский нафтоперапрацовчий завод перешел на минимальную загрузку установок перапрацовки нафты. Один из адмысловцев предприемства так комментует ситуацию. То, что озвучивалось перед Новым годом, со стороны разных руководителей уровней о том, что как все произошло красочно с подписаниями документов по нефти и так далее. Казалось, это просто разговором. Вот уже 20 дней скоро Нового года, а ничего ясного в этом направлении, по крайней мере, тут у нас не видно. Сидим как у разбитого корыта, пока нам эта золотая рыбка что-нибудь там подкинет. Те запасы, которые есть, нефти, где-то вот на эту неделю хватит. Там дальше уже все, уже будет проблема. Прессовый секретарь Белнафтохиму Марина Костюченко сказала Свободе, что предприемства працуют у нормальном режиме и выполняют основную задачу, забеспечивают внутренний рынок Беларуси. Так само она обвергла информацию, якая з'явилася у медиях про то, что Беларусь нібито спинила поставки дизпалива у европейские країни. Поставки протягиваются, все контракты выполняются. НАУ это повідомлення було вельми такое непісменне. Наприклад, там говорилося про те, що по нафтопроводу Дружба прокачується паліва, а не нафта. Тому таким кривістам нельзя довіряти. Поводле господарні Костюченки перемови протягуються і хутка питання про поставки нафти вирішиться. У минулому годі Білорусь і Росія підписали пакет погодненняў по формуванню адзінай эканамічнай прасторы. Росія абавязалася поставляць Беларусі безмытную нафту узамен на тое, што беларускі бок будзе пералічваць у расійскі бюджэт экспартныя мыты на нафтапрадукты, выпрацаваныя з яе нафты. Аднак ад пачатку году нафта не пайшла. Прадстаўніца расійскага інстытуту энергетыкі і фінансаў Марыя Бялова адзначыла: эти согласованные правила не легли в основу реальных существующих контрактов, то есть они не были юридически прописаны. Поэтому контракты закончились, поэтому поставка не осуществляется. Поводле московского политолога Кирилла Коктыша есть разные версии теперешней спрэчки. Белорусский бок на самом деле вырашил, что обмена нафтовых мытов будет означать вертание до того нефтяного офшора, який был до этого. Але слушая российский премьер при подписании этого погоднения заявил, что не треба думать, что Россия будет додавать белорусские нафтовые працующие предприемства. Зараз скажут про те 50 доляров, которые российский бок потребует додать до той нафты, что будет поставляться на белорусский НПЗ, как выровнять доходность от этой отриманной нафты. И другие варианты, которые зараз обмерковывать, это не додавать ничего до кошта нафты, а лишь всю нафту поставляют как давальческую на белорусские нафтоперепрацовывающие предприятия. Это означает, что предприятия будут зарабатывать за перепрацовку, а влада не будет иметь властных ресурсов нафтовых продуктов, и они будут забираться и продаваться российскими нафтовыми компаниями. И мне так кажется, что погоднение некое будет, или это будет, конечно же, российская формула, а не белорусская. Беларусь можно ждать, насколько я ведаю, чтобы 10 лет. Московский политолог Кирилл Коктыш. Беларусь не будет ближайшим часом позычать гроши за межами краины. Так само не чакается у Беларуси и обвальной шоковой за бесцень приватизации. Такие установки сегодня дал ураду Александр Лукашенко. Тему протягивает Владимир Глот. 18 студеня керовник державы провел нараду по пытаниях развития экономики. Удзельнічалі міністры абноўленага ўраду, чыноўнікі адміністрацыі, банкіры, падчас нарады і прагучалі згаданыя ўстаноўкі. Так Лукашэнка заявіў: ніякіх знешніх дурных пазыкаў пад вялікія працэнты не будзе. З гэтымі трэба разлічыцца. Ніякага друкавання грошай. Гэта правільны падыход і ніякія спрэчкі тут немагчымыя. Эканаміст Міхась Залескі называе гэтае выказванне трывіяльнымі. Сапраўды, пазычаць грошы на кепскіх умовах не трэба, друкаваць грошы не трэба. А чаму гэта зараз гаворыцца, я не ведаю. Гэта трэба было 2 гады таму сказаць. На сённяшні дзень 20% валютнай выручкі ідзе на абслугоўванне запазычанасці. І можа стацца так, што калі рускія выставяць сур'ёзныя умовы па нафце, то мы не зможам без дадатковых пазыкаў абслугоўваць тыя, што ў нас ужо ёсць. Лукашэнка сказаў сёння таксама, што ў Беларусі не будзе абвальнай шокавай за бесцань прыватызацыі. Не торопіцесь прадаваць. Паднімецца эканоміка. Во ўсім міры ідзе рост. Вырастет стоімасць актываў, як вы это называеце, вырастет стоімасць прадпрыяцця. Вот тогда мы посмотрим, что продавать и поскольку. Спадар Залескі упэўнен, што прыватызацыі ў Беларусі, пакуль ёй кіруе Александр Лукашэнка, не будзе. Ні абвальнай, ні шокавай, ніякай. Таму што усе 20 гадоў ён гаворыць адно і тое. Не дам паганіць лапці. У выніку, хто хоча, можа паглядзець асноўных бенефіцыяраў па тых прадпрыемствах асноўных, каторыя ў нас ніхто шокава не прыватызаваў. Банкі належаць рускім, а не беларусам. Знешэканомбанк, Промбудбанк. Так што хай яны нагаворыць каму-небудзь іншым. Пра тое, што шырока заяўленая лібералізацыя беларускай эканомікі насамрэч разыходзіцца з канкрэтнымі справамі, кажа і старшыня асацыяцыі Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. Бизнес у нашей країни підтримувати не треба. Йому треба тільки не перешкоджати. Але що насамреч ми бачимо? Тільки за останній тиждень, за два тижні, Національний банк заборонив оплачувати імпорт, фактично. Більш жорсткі умови оплати імпорту, більш жорсткий контроль. Заборонена оплата імпорту, закон кредитів. Некая комісія визначила без імпортеру риби той же. Ну, у якої ринкової країни таке може бути? Хай той, хто хоче, той хай і везе цю рибу. Але ж ні, старшиня Городенського облвиконкома видав загад, каб керівники усіх суб'єктів господарення, незалежно від форми власності, які їдуть у заміжні командировки, отримували дозвол ад облвиконкома. Ну, який гэта рынок? Насамрэч, то, што робіцца, гэта крокі ад рынку. Дэкларуецца пераход да рынку, а насамрэч дзяржава ідзе ў супрацьлеглы бок. Старшыня Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін. Як Еўразвяз павінен адрэагаваць на пераслед апазіцыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Маргарыта Бальмаседа, прафесар Гельсінскага і Гарвардскага універсітэту, эксперт у пытаннях энергетычнай палітыкі і карупцыі на постсавецкай прасторы, лічыць, што эканамічныя санкцыі не з'яўляюцца выйсцем. We have a long history. Питання санкцій у адносінах Еўразвязу з Беларусі вже має довгу історію. Пригадаємо, що гэтыя санкції у такой ці іншій формі починалися вже у 1996 годзе, після конституційного кризису у Беларусі. На жаль, нема легкого відказу на гэтае питання. І, на жаль, я не можу сказати, що економічні санкції були б чи будуть виходом з гэтай ситуації. Основная причина у тым, што такія эканамічныя санкцыі нанеслі б вялікую шкоду ўсяму насельніцтву. Далей дзяржаўныя СМІ ў Беларусі маглі б падаваць гэтыя санкцыі як аблогу краіны Еўразвязам, такім чынам паварочваючы грамадскую думку супраць Еўразвязу. Ну і яшчэ існуе пагроза, што такія санкцыі толькі падштурхнулі б Беларусь бліжэй да Расіі. Чаму я кажу ўсё гэта? Я кажу гэта, каб падкрэсліць, што ў тэорыі эканамічныя санкцыі маглі паказацца вельмі моцным і эфектыўным сродкам уздзеяння. Але я не думаю, што з палітычнага гледзячы, гэта была б добрая ідэя. На жаль, я лічу, што адзіным шляхам такога ўздзеяння з'яўляецца працяг ціску на Беларусь разам з прапановамі пернікаў, то бок са спробамі ангажаваць беларускі рэжым. Тут павінен быць нейкі дыялог, таму што ў іншым выпадку, на маю думку, рэжым толькі далей адсунецца ад Еўразвязу. Прафесар Хельсінскага і Гарвардскага універсітэтаў Маргарыта Бальмаседа. Свабода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки. Адрес свобода.org. «Свобода» нон-стоп. Затриманы были претендент на кандидата в президенты Иван Куликов, рассказывает Олег Грузделович. Пресовый секретарь Минской городской управы милиции Александр Ластовский подтвердил затримание Ивана Куликова на трое суток и сказал, что это не связано со справой об массовых беспорядках на площади Незалежности, якую расследует городская милиция. Меж тем, с якой справой связанное затримание Куликова, спадар Ластовский отказать не сдолил. Не по этому уголовному делу 239. Свояки кажут, что будто бы обвинены в краже, некой маемости, чего? Ну, что-то такое, да, может, там присвоение имущества, что-то такое имущественное. Но подтвердить так вот официально я не могу. У приемного института энергетичных и ядерных доследований у «Сосны» корреспонденту «Свободы» поведомили, что никакой криминальной справы на них не заведено и про затримание Ивана Куликова неведомо. 61-годовый Иван Куликов працует заказчиком лаборатории обсталявания института «Сосны». По воде известных громадского активиста Тимофея Дранчука, 17 студеня Ивана Куликова на улице спынили супрацовники милиции. Науковцу дали махчимость позвонить про телефон домов и поведомить, что хутка будет перетрус. Як поведомила дочка Ивана Куликова, ее батьку небыто подозревают у крадежи маемости в институте. Ягоных родных, яны сказалі, што гэта абсалютнае глупства, у яго абсалютна звычайная пасада ў гэтым інстытуце, і там мягкай красці няма чаго. Таму зразумела, што гэта звязана з ягонай спробай удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Іван Куликоў быў сярод тых 17 прэтэндэнтаў у прэзідэнты, якія летась у кастрычніку зарэгістравалі ініцыятыўныя групы па зборы подпісаў і пачалі свае кампаніі. Як вядома, да фінішу дайшлі 10 прэтэндэнтаў. Іван Куликоў быў сярод першых, хто сышоў з выбарчай дыстанцыі. Паводле ягонага знаёмага, грамадскага актывіста Мікалая Петрушэнкі, ініцыятыўная група Куликова ад пачатку мела не шмат шансаў на поспех, але ў шэсці экс-прэтэндэнты Куликова Кривого. Петрушенко не сумнівається. Коли я почув об тим, що у кандидата йде Іван Семенович, так я руками і ногами, як говориться, схватився, і перш, що зробив, это потелефонував йому особисто, і він не засвідчив, що в тим ліку його турбує перш за все это розвиття ядерної енергетики. Николай Петрушенко не вірить у те, що науковець Іван Куликов став злодієм і зв'язує його непереслід найперш з його неполітичною активністю. Посада така, що не мог скрасти, а по-другому вже свій час працював у комітеті госконтролю. Тому ворога у нього много. І у нас так, як чоловік чуть виліз політику, так і одразу кримінальну справу. Як справу інших претендентів у президенти, які не були зареєстровані кандидатами. Намісник старшини Білоруської партії «Зелений» Юрій Глушаков повідомив, що не відчуває на себе цікавості спецслужбов. У приватності не цікавиться їм і як билим сябром ініціативної групи кандидата Миколая Статкевича, який арештований КДБ. Предпринимальник Володимир Привальський про суд спробував спречити те, що Центрвиборкам не зареєстрував його у якості кандидата у президенти. На питанні, чи з'явилися у його проблеми після виборів, господар Привальський відказав двохсенсовно. Ходить вокруг нас, він ожидає зі мною зустрітися. То, що можу сказати відкрито. Пільнують вас, так? Да. Ну, осторожно. Ну, какие-то там криминальные справы за затримание... Загадчик сектору акціонерного товариства «Вітівський садовідно-городнінний комбінат», былий претендент на президентство Сергій Рыжов, після того, як спинив виборчу боротьбу, був звольнений з праці, поспів про суд одновіться і зараз судиться з тими, хто погрожав йому спецслужбами. Который в присутствии работников предприятия говорил, что сейчас приеду сюда комитет госбезопасности, когда изымали у меня оргтехнику. Каждому дадут по 10 лет, показывая пальцем на меня, на начальника инициативной группы Гитсовича Данила Эдуардовича, который был тоже уволен, и на Мастукова Павла Сергеевича, который был тоже уволен с места работы. По воде Сергея Рыжова, ягоних коллегов-однодумцев у вынику примусили звольницы с працы, что связано с ягоней выборшей активностью. Новую белорусскую речаисность эксперты почнут обмярковывать про схвилину. Ви на хвалях Радіо Свободу, Украинской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные події дня. Свояки політв'язнів зустрілися з амбасадором Великобританії у Білорусі Розмари Томас. Адвокати по-ранішому ізоляваны от своих подоборонных, яких обвинувачують за події 19 снежня у Менску. Батька Миколи Статкевича отримав от його віншавальную паштовку. Про голодовку у дописі не узгадывается. Затриманы были претендент на кандидата у президенти Іван Куликов. Сябры партии БНФ у городні почали сбор подписов за тих, хто хоче стати поручителем зав'язнів, які знаходяться зараз у турмі КДБ. Офіційному Менску покуль не удалося підписати контракти на поставку російської нафти у Білорусь. На 10 суток арештований журналіст бобруйського кур'єра Євген Васькович. Помер Віталь Тарас, наш былий колега, публіцист, сябр Білоруського пен-центру і Білоруської асоціації журналістів. Ви на хвалі Радіо Свобода, з вами Валер Карбалевич. У ефірі «Експертиза свободи» на тему «Чи відбувається еволюція режиму». Після 19 снежня політичний тренд Білорусі пішов у інший бок. Чи зміняється політична природа білоруського режиму? Чи зменшилася його електоральна підтримка? Які перспективи економічної лібералізації? Це питання обмірковують за круглим столом «Експертиза свободи» політолог Сергій Ніколюк і директор Інституту політичних дослідувань у політичній сфері Андрій Козакевич. Подеи 19 снежня у значной ступени изменили политические процессы в Украине. Некоторые кажут про мяжу, про некий Рубикон, поравновывают эту ситуацию с подпалом Рейхстагу, ци подеем на китайской площади Тяньаньмэнь. Ци можем мы сказать, что меняется политическая природа белорусского режима? Ци просто отбывается смена акцентов? Господар Николюк. Если даже сравнивать с событиями на Китайской площади, то мы же знаем, что эти события не поменяли природу китайского режима. Это было просто фактом проявления этой природы. Я думаю, и в Беларуси единичные события природы режима не меняют. Господар Казакевич, какая ваша думка, как подеи 19 снежня и подеи, которые отбываются после, поплывали на политический режим, на его природу и эволюцию? Робіць нейкі выводы яшчэ рано, пэўныя змены адбываюцца, пазначыць характар гэтых зменаў, ці будуць яны закранаць правілы, па якім працуе аўтарны рэжым, канфігурацыю ва ўладзе і гэтак далей, усё гэта можна будзе неяк так дакладна пазначыць і вызначыць як нейкі новы стан крыху пазней. Таму што калі там вы кажаце пра эвалюцыю, то зараз мы яшчэ знаходзімся ў пэўнай такой рэвалюцыйнай стадыі. Я маю на ўвазе стадыі значных зменаў і пераструктурацыі ўнутры рэжыма. Нейкія наступствы гэтага ці новыя расклады можна будзе аналізаваць толькі пазней. Выбары адбыліся, абвешчаны афіцыйныя вынікі, але рэальных вынікаў галасавання мы сёння не маем, таму што адсутнічаюць механізмы праверкі тых дадзеных, якія абвясціў цэнтр выбарка. Таму мы можам толькі меркаваць, а як змянілася ці змянілася ўвогуле электаральная падтрымка. Вось некаторыя кажуць, што зменшылася гэтая падтрымка, і гэтым тлумачыцца вось такія жорсткія крокі ўзмацнення рэпрэсій супраць апазіцыі грамадзянскай супольнасці. Ці так гэта? І якія наступствы магчымыя гэта можа за сабой пацягнуць? Спадар Нікалюк. Беларускае электаральнае пространство достаточно стабильно. За последние 10 лет особых изменений не претерпело. Это видно не только по рейтингам первого лица, суммарным рейтингам оппозиционных политиков. Это видно и по всем остальным показателям, которые измеряют социологи. На выборах 2006 года, по данным НИСЭПИ, Лукашенко получил 58% голосов. Это от опрошенных, то есть с учетом явки это будет повыше, 65 примерно. А на выборах 2001 года он получил 48% голосов. Разница, как видите, 10%. Это не есть результат какой-то там технологии проведения кампании. Это есть результат экономического состояния Беларуси. Я все время повторяю, 2006 год – это пик ресурсов, которыми обладал режим. Повышать зарплаты, пенсию. Сейчас вот предварительные все опросы показывают, что по своим ощущениям общество находится в состоянии между 2001 и 2006 годом. Общество находится в какой-то мере в состоянии тревожного ожидания. Это видно по целому ряду экономических показателей, как то скупка населением валюты, скупка золота и так далее. Поэтому я думаю, что реальные результаты, которые, наверное, в ближайшее время что-то независимые социологи опубликуют, они будут где-то между 2001 и 2006 годом. Если от опрошенных это будет 51-52%, явка у нас традиционно высокая на самом деле, под 90%. Значит, с учетом явки это будет где-то за 55% железно, я думаю. Оппозиция суммарно наберет примерно ту же цифру, это будет в пределах 30% от опрошенных. Господар Казакевич, якое ваше ўражанне? Ці змянілася электаральная структура беларускага грамадства? Ці зменшылася падтрымка Лукашэнкі? Ці павялічылася падтрымка апазіцыі? Надзей нам гэта ўсё аналізаваць дастаткова складана, таму што сапраўды вынікаў рэальных галасавання мы не ведаем, і не ведаем ўжо апошні 10 год. Акрамя таго, што ёсць пэўная інфармацыя сацыёлагам, ну але таксама там часам узнікаюць ёй пэўныя пытанні. Але збольшага я пагаджуся, напэўна, з тым, што казаў Сергей Нікалюк. Узровень падтрымкі ён дастаткова стабільны, ён прыкладна каля паловы насельніцтва. Ну, можна казаць пра скарачэнне там плюс-мінус 5-10%, казаць пра тое, што якасная адбыліся змены, узроўні падтрымкі цяжка. Значных зменаў, што тычыцца электарата Лукашэнкі, што тычыцца электарата апазіцыі, не адбылося. Калі не адбылося значных зменаў у электаральнай падтрымцы, тады ў чым прычыны таго ўзмацнення рэпрэсіяў, якія адбываюцца пасля прэзідэнцкіх выбараў? Спадар Нікалюк. Хочется верить, что это все-таки локальное событие. Три года, где-то с осени 2007 года, у нас развивается так называемый процесс либерализации. Отсюда выстраивалась как бы новая структура выборов. И вот, как сказал Лукашенко, за 7 минут очистили площадь. То есть за 7 минут всю эту трехлетнюю стратегию поломали. Это кому-то было выгодно. Думаю, что это все-таки событие, которое мы впоследствии будем оценивать в среднесрочной перспективе, потому что есть некие общие рамки, в которых Беларусь не то, что там 20 лет развивается, в котором она, как часть более крупной структуры, развивается лет 300. И эти рамки называются догоняющей модернизацией. И из этих рамок никуда Беларусь не выбраться. Я вот просто приведу один пример. Если у Лукашенко образ будущего Беларуси есть, как он его формулирует? Он говорит, это европейский уровень жизни. Обратите внимание, никакого другого уровня и сравнения примера нет. В этом направлении развивается весь мир. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раніцы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Вы слухаете передачу «Экспертизы свободы» на тему «Ці відбувається еволюція режиму». Казакевич, а якая ваша думка, калі сапраўды няма зменаў у электаральнай структуры, электаральнай падтрымцы, то чым тлумачыцца паварот у палітыцы дзейнага рэжыму? Думаю, што настроем насельніцтва ўвогуле значна, ну, прынамсі за апошнія 10 год не ўплывалі на палітыку. Тыя фактары, якія прывялі да падзеі 19-го, іх трэба шукаць не ў ўзроўні там ці структуры электаральнай падтрымкі. Чаму гэта адбылося? Дакладна, рацыянальна тут усё патлумачыць складана. Гэты працэс непразрачны, і ён занадта ірацыянальна выглядае, улічваючы палітыку беларускіх уладаў на працягу апошніх 2 гадоў, таму што фактычна дзеянні абсалютна не патрэбны з пункту гледжання захавання ўлады, з пункту гледжання палітычнай рацыянальнасці. Прынамсі, калі вот мы не будзем удавацца нейкія тэорыі змовы, якіх зараз вельмі шмат фармулюецца, ну, але якіх вельмі складана праверыць, то, канешна, за некалькі хвілін краіна панесла значныя страты на знешнім палітычным узроўні. Фактычна, выбудоўваючы от апошнія там 2 ці нават 5 гадоў нейкі такі баланс у рэгіёне, шукаючы нейкі дадатковыя кропкі апоры ў розных краінах. Фактычна, гэтыя падзеі значна ускладнілі адносіны з Захадам. Гэта значыць, Беларусь становіцца значна больш залежным ад Расіі. Расія, напэўна, адзіная краіна, якая атрымае нейкія плюсы ад усёй гэтай сітуацыі. Калі казаць пра інтарэсы краінаў, а не інтарэсы асобных групаў у Беларусі. Таму занадта складана гэта патлумачыць рацыянальна, сыходзячы з логікі дзяржаўных інтарэсаў. Як бы мы не патлумачылі тое, што адбываецца цяпер, але відавочна, што адбываюцца палітычныя замаразкі. А як яны могуць паўплываць на абвешчаную эканамічную лібералізацыю? Тут адбываюцца некія супярэчлівыя трэнды з аднаго боку. Усё ж такі падпісан дэкрэт аб лібералізацыі, а з іншага боку сітуацыя вакол кампаніі «Пінск дрэў» паказвае зусім іншую тэндэнцыю. Якія ж перспектывы эканамічнай лібералізацыі? І, дарэчы, калі вяртацца да кітайскіх падзеяў на плошчы Цяньаньмэнь, то пасля гэтых крывавых падзеяў рынкавыя рэформы ў краіне паскорыліся. Ці магчыма тут праводзіць нейкія аналогіі? Спадар Нікалюк. В этой связи мне хочется только повторить, что белорусский политический режим находится в ситуации, когда налево пойдешь, ему угрозы возникают, направо пойдешь, ему угрозы возникают. Белорусский режим нуждается в эффективной экономике. Без нее подкормка и покупка голосов электората невозможна. А эффективная экономика не может развиваться в условиях жесткого авторитаризма. Вот поэтому мы и наблюдаем процесс, который, как говорит господин Лукашенко, идет от жизни. То есть от жизни пытаются найти вот эту вот серединку золотую. Как я говорил, у нас догоняющая модернизация, по моим расчетам, это 5-я модернизация. 2 из 4 предыдущих модернизаций закончились полным обвалом государства. Это при Горбачеве и при последнем Романове. 2 успешных модернизации были милитаристскими. Они заканчивались военными победами и поэтому были успешными. Понятно, что никакой милитаристской модернизации в наше время невозможно вообще, а тем более в маленькой уже Беларуси. Поэтому путь на модернизацию в целом будет продолжаться. Но это будет процесс шараханий. Хотя, скорее всего, итог будет очередной обвал государства. Спадар Казакевич, якія ваши думки на конт перспективы экономичной политики Беларуси? И чи сапраўды вы лічыце, что эффективная экономика не может развиваться в умовах жорсткага авторитаризма? Буду спрабаваць, конечно, праводзіць лібералізацыю, мадэрнізацыю, хаця гэта, конечно, вельмі будзе складана. Я не буду казаць пра тое, ці можа развівацца рынкавая эканоміка ў межах аўтарытарнага рэжыму. Ёсць прыклады, калі якія паказваюць, што гэта, в прынцыпе, магчыма. Ну, але пры гэтым павінна быць пэўная палітычная стабільнасць. Маю на ўвазе пэўныя стабільныя правілы гульні, узаемадзеянне паміж уладай, бізнесам, інвестарамі. Плюс павінна быць адчуванне таго, што гэтыя правілы будуць захавацца, нягледзячы на тое, што будзе адбывацца там з кіруючай эліты, змены галоўнай асобы. Адпаведна, што Беларусь, прынамсі, вот, па стану на сёння, цалкам не адпавядае таму, што звычайна разумеецца пад палітычнай стабільнасцю. То есть не палітычная стабільнасць у сэнсе, каб адзін той жа чалавек заставаўся пры ўладзе, а палітычная стабільнасць як стабільнасць правілаў гульні нейкіх. Стабільнасць, якая дазваляе планаваць нешта стратэгічнае ў пэўнай краіне. Таму, канешне, тая канфігурацыя палітычнай сістэмы, якая існуе на сучаснай Беларусі, гэта ёсць вялікая праблема для таго, каб здзейсніць некую эфектыўную мадэрнізацыю. Таму далёка гэты працэс хутчэй за ўсё не зойдзе. І другі фактар, які таксама хутчэй будзе стрымліваць, гэта тое, што ўсё-такі Беларусі дастаткова мала ёсць галіна эканомікі, дзе можна атрымоўваць вялікія прыбыткі. І адпаведна, там, дзе інвестары гатовы будуць рызыкаваць і не глядзець на тое, што існуе вот пэўная такая вот нестабільнасць, што тычыцца правілаў. Плюс, напрыклад, у нас няма такога ресурсу, як танная працоўная сіла, параўнальная, скажам, з Кітаем альбо там з краінамі паўднёва-ўсходняй Азіі. І ўсё гэта сведчыць пра тое, што пры існуючай палітычнай сістэме, пры існуючых правілах гульні, пры існуючай правілах размеркавання ўлады здзейсніць поўнамаштабную мадэрнізацыю з прыцягненнем знешняга капіталу будзе вельмі складана. Таму тут хутчэй скептычна, напэўна, да гэтага можна ставіцца. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці відбувається еволюція режиму». У передачі удзельнічали політолог Сергій Міколюк і директор Інституту політичних дослідувань «Політична сфера» Андрій Казакевич. Вів передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сваякі палітвязняў сустрэліся з амбасадарам Вялікабрытаніі ў Беларусі Розмары Томас. Адвакаты па-ранейшаму ізаляваны ад сваіх падабаронных, якіх абвінавачваюць за падзеі 19 снежня ў Менску. Бацька Мікулы Статкевіч атрымаў ад яго віншавальную паштоўку. Пра галадоўку ў допісе не ўзгадваецца. Затрыманы былы прэтэндэнт на кандыдата ў прэзідэнты Іван Кулікоў. Сябры партыі БНФ у горадні пачалі збор подпісаў за тых, хто хоча стаць паручыцелем за вязняў, якія знаходзяцца зараз у турме КДБ. Афіцыйна ў Менску пакуль не ўдалося падпісаць кантракты на паставку расійскай нафты ў Беларусь. На 10 сутак арыштаваны журналіст бабруйскага кур'ера Яўген Васькович. Памёр Віталь Тарас, наш былы калега, публіцыст, сябр беларускага пэн-цэнтру і беларускай асацыяцыі журналістаў.